płacisz. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy piątek, jest 31 lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nie będzie zaostrzenia kar za brak maseczek w sklepach czy autobusach, ale kary będą bezwzględnie egzekwowane. Ratownik na plaży w Jastarni z koronawirusem, na kwarantannie kilkunastu jego kolegów. Niemcy będą testowani pod kątem COVID-19 po powrocie z trzech popularnych w wakacje hiszpańskich regionów. Na razie nie ma mowy o zaostrzeniu kar za brak maseczki w przestrzeniach zamkniętych, mówi rzecznik rządu, ale znacznie intensywniej ma być egzekwowany obowiązek zakrywania nosa i ust. Piotr Müller zapowiada częstsze kontrole w restauracjach czy sklepach. Szczególnie, że te ostatnie, jak mówi, stały się nowymi źródłami zakażeń. To tak zwane ogniska sklepowe. Jest większe zapotrzebowanie, aby organy państwowe, które są za to odpowiedzialne, takie jak inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, jeżeli chodzi o pracowników, czy również policja, żeby podejmowały działania w celu egzekwowania, więc można się spodziewać, że faktycznie takie działania będą podejmowane, w szczególności w zakresie ochrony osób w takich przestrzeniach zamkniętych, jak sklepy, jak restauracje, jak kina, tego typu miejsca, gdzie jest więcej ludzi. Dziś potwierdzono największą liczbę od początku epidemii zakażeń w Polsce, 657. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz tłumaczył w Trójce, dlaczego nie sprawdziły się przewidywania ekspertów, że wraz z nadejściem lata wirus będzie w odwrocie. To byli eksperci WHO, eksperci CDC, którzy mówili, no promienie UV, ciepło, no to nie sprzyja wirusowi. No nagle się okazuje, że jesteśmy w pełni sezonu covidowego i wszyscy eksperci wycofują się teraz z tych słów. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że ten wirus jest jeszcze dla nas wirusem nieznanym. Trzy popularne w wakacje hiszpańskie regiony, Aragonia, Katalonia i Nawara, trafiły na listę miejsc wysokiego ryzyka Instytutu Roberta Kocha w Berlinie. A już od przyszłego tygodnia Niemcy, którzy stamtąd wracają, będą musieli obowiązkowo przejść test na koronawirusa. W Hiszpanii potwierdzono dziś 1500 nowych zakażeń. Jak informuje Instytut Kocha, w tych trzech hiszpańskich regionach w ciągu ostatnich 7 dni zarejestrowano ponad 50 nowych zarażeń COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców. Takie kryteria upoważniają niemieckie urzędy do uznania danego regionu za ryzykowny. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jeszcze nie uznało oficjalnie Aragonii, Katalonii i Nawary za obszary niebezpieczne, ale już we wtorek na swoich stronach internetowych ostrzegało turystów przed wyjazdami w te miejsca. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Na naszym wybrzeżu koronawirusa potwierdzono u ratownika pracującego na plaży w Jastarni. Mężczyzna trafił do szpitala, jest w dobrym stanie. Kolejnych 14 ratowników trafiło na kwarantannę. Czują się dobrze, w najbliższych dniach będą mieli przeprowadzone testy, poinformował powiatowy sanepid w Pucku. Kąpielisko Jastarnia Leśna jest zamknięte. Jutro na półwysep mają przyjechać nowi ratownicy, którzy zastąpią kolegów. Kontrakty obywatelskie i edukacja dla przyszłości. Tym w ciągu pierwszych 100 dni działalności ma się zająć Ruch Obywatelski Polska 2050, który założył Szymon Hołownia. Były kandydat na prezydenta zapowiedział, że w ramach pierwszego projektu będzie 10 kontraktów z lokalnymi społecznościami. Spróbujemy zidentyfikować precyzyjnie problemy w wybranych powiatach czy w wybranych społecznościach lokalnych i zawrzeć kontrakt z lokalną społecznością, używając tych wszystkich narzędzi, które mamy. Obywatelskiego wpływu, inicjatywy uchwałodawczej, wiedzy naszych ekspertów, spróbujemy doprowadzić do rozwiązania tego problemu. Czy jest to kwestia wykluczenia transportowego, czy jest to kwestia podaży usług edukacyjnych w danym miejscu? Szymon Hołownia zapowiedział także, że od września będzie realizowany program Edukacja dla przyszłości. Od września wystartujemy z systemem łatwo dostępnych treści dla uczniów szkół różnych szczebli, które będą pokrywały luki w programie edukacji, a więc zajęcia z edukacji obywatelskiej, zajęcia z edukacji psychologicznej, klimatycznej. Strategia ruchu Szymona Hołowni to działania w ramach w sumie 6 projektów. 4 miesiące więzienia w zawieszeniu za znęcanie się nad karpiami utrzymane. Tak w sprawie hodowcy zdecydował sąd apelacyjny w Białymstoku. Chodziło o warunki, w jakich mężczyzna sprzedawał żywe karpie przed świętami w grudniu 2018 roku. Przechowywał ryby w pojemnikach, gdzie było za mało wody, a wydawał klientom w workach foliowych bez wody. Po ogłoszeniu wyroku hodowca ryb nie krył oburzenia. A jak ja będę mógł sprzedać posadą mnie do więzienia za to, że wyhodowałem rybę, a ludzie chcieli kupić? No, uważam, że jest wyrok absurdalny, z którym ja się nie zgadzam. Ale sędzia Marzanna Chojnowska tłumaczyła, że nie za to hodowca został skazany, tylko za sposób, za warunki, w jakich przechowywał i sprzedawał żywe ryby. Bo bardzo ważne jest, by przypominać społeczeństwu o prawach zwierząt. Każdy człowiek ma obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt i w swym życiu wprowadzać zasady unikania zbędnych cierpień wszystkich istot czujących. Sędzia Chojnowska podkreślała, że z upływem czasu świadomość ludzi na temat tego, co czują zwierzęta, zmienia się. Krzywdzenie psa lub kota budzi dzisiaj powszechne oburzenie. Może za pewien czas świadomość, że ryby to zwierzęta i mogą odczuwać ból i cierpienie, będzie świadomością moralną całego społeczeństwa. Wyrok jest prawomocny. Marta Nazar, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Informacje sportowe Jan Kałucki. A na początku piłka nożna, bo dziś poznamy ostatnią drużynę, która w przyszłym sezonie zagra w PKO Ekstraklasie. Za niewiele ponad pół godziny Warta Poznań zagra w Grodzisku Wielkopolskim z Radomiakiem Radom. Trener Warty, Piotr Tworek, podkreśla, że poprzednie spotkania z Radomiakiem nie mają teraz najmniejszego znaczenia. Odcinamy wszystko, co było za nami. Mecze barażowe to są zupełnie inne mecze. To jest rywal jeden, jedyny, który przyjeżdża do nas, będzie tutaj z nami toczył bój o Ekstraklasę. My będziemy go traktować jako dla nas kompletnie nowego, nieznanego rywala. Nie będziemy wracać przeszłością do rundy wiosennej, jesiennej. Traktujemy ten zespół jako nową. Przygotowujemy się do niego tak, jakbyśmy pierwszy raz w życiu z nim grali. To będzie jedyny mecz, który będzie trzeba wygrać i tak podchodzimy do tych zawodów. Szkoleniowiec Radomiaka Dariusz Banasik tłumaczy, że ten mecz może być dla wielu piłkarzy najważniejszy w życiu. Wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. No, dzisiaj jestem po rozmowie z zawodnikami i bardzo są mocno nastawieni na ten mecz. Wiedzą, że to jest mecz ostatni. Wiedzą, że to jest mecz najważniejszy dla niektórych też w karierze, dla nas wszystkich. I myślę, że jesteśmy dobrze do tego meczu przygotowani. Zrobimy wszystko po prostu, żeby na tym trudnym terenie, tak jak podkreślam, ale na pewno z przeciwnikiem do pokonania, żeby wygrać. Pierwszy gwizdek o 17.40. Przypomnę, że Warta ostatni raz grała w Ekstraklasie 25 lat temu, a Radomiak 35 lat temu. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo bardzo ciekawie jest na transferowym rynku. Niewykluczone, że do Legii wróci Artur Boruc. Z medialnych informacji wynika, że były bramkarz reprezentacji Polski jest już w Warszawie i lada dzień będą z nim prowadzone negocjacje. Natomiast do Śląska Wrocław po 7 latach wrócił Waldemar Sobota. Były piłkarz reprezentacji, w ostatnim czasie grał w Sankt Pauli, klubie drugiej Bundesligi. Są też roszady na ławkach trenerskich. Ze Stali Mielec odszedł Dariusz Marzec. Natomiast do Jagiellonii Białystok przyjdzie Bogdan Zając. I na koniec Formuła 1. Za nami pierwszy trening przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Na pierwszej sesji najszybszy był Max Verstappen. Trwa drugi trening, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Tej nocy zachmurzenie na ogół małe, tylko na wschodzie okresami umiarkowane. Na Mazurach i Podlasiu przelotne opady deszczu. Miejscami mgła ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. Na Helu cieplej 16. Chłodniej w rejonach podgórskich od 7 do 9. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie małe, tylko na wschodzie umiarkowane i tam miejscami przelotny deszcz. Temperatura jutro od 23 stopni do 28. Chłodniej na północnym wschodzie, na wybrzeżu także i na Pomorzu Wschodnim oraz w rejonach podgórskich Karpat. Tam wszędzie od 19 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Weekend z klubem MediaMarkt. Klubowicze dostają więcej. Płyty z muzyką, książki i filmy aż 15% taniej. Oferta dostępna zarówno dla obecnych, jak i nowych klubowiczów. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt.

jak zawędrowaliśmy. Do pani Dagmary z miejscowości Bobrowniki i do Chrzanowa, do pani Eweliny. Tam popłyną, pojadą, polecą dwie trójkowe płyty tygodnia. Mela Koteluk i Kwadrofonik. To już kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. O kotach teraz trzy słowa, proszę państwa. Koty są, jak wiemy, tajemnicze, są niezależne, chodzą własnymi drogami. Zdarza się jednak i tak, że nie wiemy, iż nasz mruczek ma kilka domów i kilku właścicieli. To jest kilku swoich ludzkich poddanych w zasadzie, bo tak mawiają kociarze. O niezwykłych kocich historiach i kocich pomysłach opowie Tomasz Jeleński. Nieważne, czy są pręgowane, rude czy czarne, są indywidualistami w każdym calu. Koty chodzą swoimi drogami. Kot nie reaguje, jak się woła, chodź tu, siad. To on ma nas, a nie my jego. Kot niejako pozwala się kochać. I dlatego musimy zaakceptować kocie wędrówki. Mieszkania sąsiadów od mojego oddzielone były tylko płotkami. Mieliśmy taki wspólny duży taras i mój kot lubił wychodzić sobie na ten taras i ja byłem święcie przekonany, że on tylko chodzi sobie po tym tarasie i wraca. A później się okazało, że on odwiedza mieszkania wszystkich sąsiadów, którzy sąsiedzi nawet już mieli dla niego przyszykowane miseczki, karmili go. Jedna sąsiadka powiedziała, że jak obiad gotuje, to nawet specjalnie dla niego coś tam zostawia, czy tam kotleta nie soli, kawałek, żeby dla kota było. Czasem nasz mruczek może zniknąć na dłużej, uważa Joanna Iracka, lekarz weterynarii. Znam takie przypadki, kiedy koty ginęły na kilka miesięcy. W jednym przypadku było to systematyczne, ponieważ jedna z osób myślących, że to jest jej kot, zamykała go na zimę i nie wypuszczała z domu. Toż to niemal ograniczenie swobód obywatelskich kota. W tym przypadku dwaj właściciele dowiedzieli się po paru latach, że mają na spółkę tego samego kota. Ponieważ był to lekarz weterynarii, to pewnego dnia ten drugi właściciel przyszedł z jego kotem w jakiejś weterynaryjnej sprawie. I w ten sposób dowiedzieli się o swoim istnieniu. O wyczynach niektórych futrzaków można by napisać książkę. Tak jak o tym kocim egzemplarzu. Bardzo szczególny, taki o bardzo zdecydowanej osobowości, codziennie rano robił rundę. Najpierw szedł do pubu. Kładł się na blacie, myli podłogę rano. Jak skończyli już sprzątanie, to robili mu jajecznicę. On tę jajecznicę zjadał. Udawał się potem do innej pani. A tam kolejny posiłek. Po prostu żyć i nie umierać. Niekiedy bywają dramatyczne historie ze szczęśliwym finałem. Przebłąkał się do nas kotek. Próbowaliśmy ustalić, czy to jest kotek, czy kotka. Wszyscy twierdzili, że wysterylizowany kotek. Koteczka nam zaczęła rosnąć wszerz, dosyć sporo. W maju, kiedy już właśnie zbliżał się jakby termin okocenia, koteczka nam po prostu znikła. Wszyscy szukali kotki, dawaliśmy ogłoszenia, a po miesiącu kotka przyprowadziła troje kociąt. Kocia familia będzie teraz większa. To dobrze, bo nawet dzieci wiedzą, że życie bez kota to głupota. I na koniec jeszcze o niezwykłym zaginięciu pewnego kocura. Moja ciocia miała kota i wychodził na zewnątrz, ponieważ mieszkała w domu. No i któregoś dnia wyszedł i nie wrócił. Nie wracał dość długi okres czasu. No już wszyscy myśleli, że kot albo gdzieś zaginął, albo sobie znalazł nowy dom. Nazwali go kocim zdrajcą. No i po jakimś czasie kot wrócił. No tylko okazało się, że był wykastrowany, więc prawdopodobnie dlatego długo nie wracał. Cóż, czasem wolność wymaga poświęcenia. Chociaż można będzie zaśpiewać wysokim głosem. O! Bardzo pięknie Tomek Jeleński zakończył, a myślę, że państwo też mają jakieś swoje kocie historie, bo wiem, że przyjaciół, wielkich miłośników kotów wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia nie brakuje, czemu państwo dają czasami wyraz, przysyłając na przykład stosowne fotografie na zd@polskieradio.pl. coś dobrego zdarzy się. Idź do końca, prosto do słońca, a jutro będzie nowy dzień. Siedemnasta 24, już na zegarach tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, zawsze o tej porze, wiem, bo słucham, miły gość. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Profesor Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Michał, proszę państwa, pisze tak, bo ma wątpliwości, czy nazwę małpy człekokształtnej zwanej orangutanem. Na pewno państwo słyszeli, akcentujemy na drugiej sylabie od końca orangutan, czy oraz dzieli się swoim przypuszczeniem, że no właśnie, skąd ta nazwa, pani profesor, bo ona, jak sugeruje pan Michał, może nawiązywać do umaszczenia zwierzęcia, pomarańczowy utan. Co pani na to? W sprawie pomarańczowego utan i pochodzenia, to za chwilkę. Najpierw powiem w sprawie akcentowania. Uh-huh. Po prostu mówimy tak, jak wymawiamy ten wyraz, tak jak każdy polski wyraz, czyli orangutan na przedostatniej sylabie. Jeśli chodzi zaś o pochodzenie, bo słuchacz zasugerował, że ten orang to pomarańczowy. Tak. Tutaj kolor futra małpy zwiódł pana Michała na manowce, bo nazwa nie ma z tym związku. A to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Orangutany, jak wiemy, żyją w Azji Południowo-Wschodniej i z tamtego regionu przyszła do nas, a właściwie do języków europejskich już w XVII wieku ta nazwa. I zresztą w językach europejskich od razu oznaczała ona nie tylko te małpy, które dzisiaj nazywamy orangutanami, ale też w ogóle duże małpy, na przykład szympanse czy goryli. I nazwa ta pochodzi z języka malajskiego, w którym orang to człowiek, a utan czy hutan, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, w każdym razie zapisuje się hutan, wskazuje na związek z lasem, z drzewami. Inaczej mówiąc, ten orangutan to po malajsku leśny człowiek. No właśnie, skoro człowiek, to dlaczego jednak z małpami to w tej chwili wiążemy? I to jest kolejna bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie wynikało to, powiedziałabym, z takiego antropocentrycznego sposobu traktowania świata przez XVII i XVIII-wieczną antropologię. Europa była uważana za świat cywilizowany, a wszystko inne było traktowane jako coś, przepraszam, dzikie. I mówiąc brutalnie, Europejczycy i to filozofowie, na przykład Jean-Jacques Rousseau, toczyli w tym czasie dyskusję, taką bardzo ożywioną, która trwała właściwie kilkadziesiąt lat, czy można istoty nazwane orangutami uznać za ludzi, jak jest w języku malajskim, z którego ta nazwa przeszła, czy za małpy. Bo na przykład niektórzy uważali, że ten orangutan to jest jakiś taki istota pośrednia między małpą a człowiekiem. Inaczej mówiąc, można tak brutalnie powiedzieć, no nie za bardzo odróżniali małpy człekokształtne od ludzi żyjących na przykład w Azji. I dlatego ten wyraz, który odnosił się do leśnych ludzi, bo takie było znaczenie tego orangutana, do leśnych ludzi, którzy żyli na tych wyspach azjatyckich, w Europie utrwalił się jako nazwa małpy. Wszystko tak sobie wyjaśniliśmy, bardzo dziękuję, ale jest jeszcze pan Marcin z Gdyni. Jak słucham, to wiem, że pan Marcin często się zgłasza z ciekawymi tematami. I pyta tak, czy maszyny do gry hazardowej to jednoręcy bandyci czy jednorękie bandyty. Pisze dalej, wydaje się, że ta druga forma jest poprawna, bo nazwa dotyczy materii nieożywionej, podobnie jak, zdaniem pana Marcina, szykany na drodze to leżące policjanty, a nie leżący policjanci. Czy intuicja pana Marcina jest słuszna? Rzeczywiście mamy sporo takich wyrazów, które mogą być męskoosobowe i niemęskoosobowe. Na przykład ci dobrzy przewodnicy to ludzie, a te dobre przewodniki to książki. Ci starzy piloci ludzie, te stare piloty urządzenia do telewizora. I tutaj nie mamy wątpliwości. A przy nazwach takich rzadziej używanych jednak się wahamy, choć w zasadzie nie powinniśmy. Bo tak jak tutaj mówi pan Marcin, czy pisze pan Marcin, powinniśmy używać w tym wypadku tej konstrukcji nie męskoosobowej. Bo proszę zwrócić uwagę na takie zdanie. Na ulicy byli trzej śpiący policjanci. Nawet sobie to troszeczkę wyobraziłem, to, przyznaję. To jednak coś innego niż na ulicy były trzy śpiące policjanty, tak prawda? Jest. Tak samo jak... To ostatnio to widziałem nawet. Tak. Podobnie jak w lokalu stali dwaj jednoręcy bandyci. No to jak z dobrego filmu. To jak z dobrego filmu, jednoręcy, bo ktoś im tę drugą rękę, nie wiem, odstrzelił. To jednak coś innego niż w lokalu stały dwa jednorękie bandyty. Czyli tutaj ta niemęskoosobowa forma jest jak najbardziej uzasadniona. I też dodam na koniec, że pytają mnie państwo czasami o takie nazwy już bardzo specjalistyczne, na przykład informatyczne, klient, asystent, to są jakieś nazwy oprogramowania. No i tu oczywiście powiemy klienty, dobre asystenty, nie męskoosobowo, ale dobrzy klienci, dobrzy asystenci, jeśli chodzi o ludzi. Czyli mówiąc krótko, pan Marcin z Gdyni, aktywny słuchacz, ma słuszną intuicję. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Trafić. Bardzo dziękujemy. Profesor Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. 17:30 już prawie na zegarach. Pani, która u redaktora Patrycjusza czytała, więc opowiadała prognozę pogody niedawno, miód na ucho słuchaczy. Tak trzymać. To do ciebie, Olu. Ola Rzeczek jest już w studiu. Bardzo Dzień się dobry. Słuchaczom podoba. Bardzo pozdrawiam serdecznie, bardzo się cieszę. A to jeszcze jeden możesz, posłuchasz? Prawie pani Oli Rzeczek. Siedzimy z córką przy radełku i płaczemy ze śmiechu. My jeszcze przed urlopem i poprosimy oczywiście o pogodę optymistyczną za tydzień. Mama Ola i córka Litka. Pozdrawiamy. Rozumiem, że takich gwarancji to nie ma. Za tydzień postaram się coś optymistycznego przygotować. 17:30 właśnie minęła, to pogoda musi się postarać bardziej, prawda? Ale na to wpływ ograniczony, jak państwo wiedzą. Ja też się postaram, obiecuję. Na początek krótkie wprowadzenie do tego, co dziś przygotowałam dla tych z państwa, którzy nas nie słyszeli godzinę temu. Będąc młodą prezenterką pogody, no powiedzmy młodą, zauważyłam, że w prognozach bardzo często pojawiają się takie słowa jak może, możliwy, od, do, miejscami, lokalnie. I tak naprawdę rzadko kiedy możemy mieć pewność, że coś się stanie, albo czasem coś się dzieje w sąsiednim powiecie, a nie u nas. Dlatego dziś prezentuję państwu prognozę w dwóch wersjach, optymistycznej i pesymistycznej, bez żadnych od do, możliwie, lokalnie i tak dalej. Jeśli chcą państwo dobrej prognozy, to ją państwo będą mieli, jeśli nie, to też będzie tak, jak ma być. Wybór pozostawiam państwu. Czas na południe Polski. Wersja pesymistyczna. Na Dolnym Śląsku jutro 26 stopni, na Przedgórzu Sudeckim 25, a w szczytowych partiach Sudetów zaledwie 11. Taka różnica temperatury to nic dobrego i zdrowego. W niedzielę jeszcze większa różnica, 30 stopni na nizinach, 11 na szczytach. Będą burze z silnym wiatrem, do 65 km na godzinę. Na Opolszczyźnie w sobotę 25, w niedzielę 30, za gorąco i na dodatek burzowo. Na Śląsku bez rewelacji, jutro 23 stopnie, na szczytach Beskidów równo. Równe 10 mniej, zmienny wiatr i zmienna temperatura. Nie wiadomo, jak się ubrać. W nocy z soboty na niedzielę gęsta mgła i zimno, 7 stopni w Beskidach. W niedzielę 17, w pozostałej części regionu 27. Skoki co 10 stopni. To pozostawiam bez komentarza. O pogodzie w Świętokrzyskiem nie ma co mówić. 23 stopnie w sobotę, 25 w niedzielę. Małopolska, zimne noce, gorące dni. W Tatrach zimno, aż strach. 5 stopni wysoko w górach, to w nocy. Różnice pomiędzy tym, co w dole, a tym, co na górze, co 10 stopni. Zresztą podobnie na Podkarpaciu, a do tego słońce będzie paliło w twarz. Teraz wersja optymistyczna.

a zarazem 3-letniego, 5-letniego chłopca na warszawskim podwórku. Na warszawskim podwórku i siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci, namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. I przyspieszył motorek, bo to już 22 minuty do 18. Zapraszamy do Trójki. 26 czerwca w 1996 roku ukazał się pierwszy tom Harry'ego Pottera. Poznaliśmy wtedy 11-letniego chłopca, który urodził się 31 lipca 1980 roku. A to, proszę Państwa, oznacza ni mniej, ni więcej tylko tyle, że dzisiaj Harry obchodzi 40 urodziny. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Żebyś tak ustatkował teraz, żeby nie miał aż tak dużych wrażeń, żeby się zajął dziećmi, żoną. A ma? No jak nie ma żony? No to, ale no ma to swoją wybrankę. My jesteśmy wybrankę. Tutaj samotni. Gdyby ktoś taki się pojawił w rzeczywistości... Profesor Mariusz Jędrzejko, socjolog Centrum Profilaktyki Społecznej. To ja z punktu widzenia zawodowego, ale także moralnego byłbym załamany. To, żeby budził zainteresowanie, to na pewno. Profesor Zbigniew Lew-Starowicz, seksuolog. Idealny typ męskości, kobiecości, to się kreuje przez pobijanie z różnych źródeł. I tutaj od Harry Pottera też można coś zaczerpnąć. Latanie na miotłach! Bo się szybko można przemieścić, nie trzeba w korkach stać. Jest taki stereotyp, że kto nosi okulary, to jest inteligentny. Może to takie głupie nie jest, bo oni więcej na ogół czytają. Fajny taki mężczyzna, który umie przywrócić okulary. No oczywiście, że tak, oczywiście. Jest łatwiej zawsze, jak się ma pod ręką taką pomoc. Jeżeli to jest dla kobiet pewien wzór inteligenta, to ja się tylko cieszę. Na pewno jest to ciekawszy wzór niż taki naładowany, napakowany sterydami, bo tak jak powiedział kiedyś Voltaire, że inteligencja jest dla kobiet afrodyzjakiem. Dla kobiet Harry Potter jest ideałem mężczyzny może jakimś? Ojej, myślę, że nie. Bardziej tutaj chodzi o to, że jest odważny. Gdyby się taki chłopiec z różdżką pojawił, to ja zakładam, że dziesiątki tysięcy, a może nawet setki tysięcy ludzi pójdzie do niego po poradę. Praca na pewno by mu się znalazła, bo jeżeli w Polsce kilkaset tysięcy ludzi żyje z róż, to dlaczego Polter miałby nie zarabiać? Do niego kolejka byłaby zapisana do 2027 roku. Miałby dziesiątki uczniów, którzy utworzyliby centra. Istnieje, załóżmy, magia, no to kto wie, no może tutaj by też się znajdzie jacyś czarodzieje. Może to jego własna szkoła. Może by i sektę stworzył. Sektę, No nie sądzę. Taka reklama, zmienimy twoje życie, będzie wszystko dobrze, jedną różdżką, jedną gwiazdką albo jakimś tam pasemkiem poprawimy twoje wszystkie troski. Mógłby tworzyć kabaret magii, no możliwości jest dużo do zarobków. To może on by wystartował w polityce, może jak w książce tak wrócił jakieś tam złe moce, może i tutaj by coś naprawił. Mniejszy VAT. Nie, sądzę, że używał tej różdżki w inne sposoby, w innych celach. Jeśli Harry Potter nic nam nie wyczaruje, to może ja spróbuję. Patrycjus Reditus. I oto jestem, bowiem Reditus po łacinie znaczy powrót, a zaklęcia użył Paweł Turski. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 19 minut do 18. I am not a victim, I'm not a fool, I am not a pawn to be abused. It was never real, it was never love, and I've had enough. I don't wanna listen, I don't wanna try, 'cause you know that I'll never miss you or the way you lie. I don't wanna listen, I don't wanna stay, but I finally got the strength in me to say I'm gonna find some. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz kolejny odcinek naszego cyklu historycznego. 40 lat temu w Polsce miały miejsce wydarzenia, które prawdopodobnie zmieniły przyszłość nie tylko naszego kraju, ale także Europy i świata. Ostatni tydzień lipca 80 roku upływa pod znakiem deszczowej pogody, powodzi oraz moskiewskiej olimpiady. Jednak sytuacja w wielu miejscach w Polsce wciąż jest napięta. Polska stała się silniejsza, a Polakom zaczęło żyć się lepiej. 40 lat minęło. Potopu ciąg dalszy. Minął kolejny tydzień deszczowego lata. Kolejne trudne, czasem wręcz dramatyczne godziny na terenach zalanych wodą. Ogromnie ofiarnie spełniają swoje obowiązki tysiące ludzi w walce z żywiołem. W połowie tygodnia nie najłatwiejsze chwile przeżywali mieszkańcy południowych i wschodnich części kraju. 25 lipca. Do strajków dołączają m.in. Fabryka Maszyn Rolniczych we Wrocławiu, Zakłady Mięsne w Nisku, Port w Gdyni, Zakłady Azotowe w Tarnowie. W lipcowych strajkach bierze udział łącznie kilkaset zakładów oraz co najmniej 200 tysięcy pracowników. Fala protestów powoli jednak przygasa. Proces, który realnie następował, polegał na tym, że to były strajki gaszane podwyżkami, które siłą rzeczy musiały nie być skuteczne i mogły powodować następne. Wojciech Onyszkiewicz. Ale zaczynały, coś to najważniejsze, pewien mechanizm. Formułowanie postulatów, strajk, który widać jak można przeprowadzić bezpiecznie i od pewnego momentu, jak już władza by nie była zupełnie w stanie ustępować w pieniądzach, no to wtedy już musiałyby się zaczynać prawdziwe negocjacje. I ten proces stopniowo postępował. Jacek oczekiwał dużo większej fali strajków jesienią. Władza na razie ustąpiły tutaj i tak naprawdę mamy taki czas spokoju. 26 lipca. W Lądku Zdroju odbył się pierwszy kongres Konfederacji Polski Niepodległej. Po interwencji SB uczestnicy kongresu zostali zatrzymani i umieszczeni w milicyjnej świetlicy, gdzie kontynuowali obrady do czasu, aż rozwieziono ich do okolicznych aresztów lub zwolniono. Konfederacja jest radykalną, rewolucyjną partią polityczną, która dąży do Polski Niepodległej. Przyjęto tymczasowy statut organizacji oraz dokonano wyboru władz statutowych. Leszek Moczulski został formalnie przewodniczącym Rady Politycznej KPN. 30 lipca. Na trwającej w Moskwie olimpiadzie Władysław Kozakiewicz ustanawia rekord świata w skoku o tyczce wynikiem 5 metrów 78 centymetrów i na gwizdy radzieckich kibiców odpowiada słynnym gestem Kozakiewicza. Olimpijskie złoto. Przyszedł wreszcie upragniony dzień, kiedy to po raz pierwszy nad Centralnym Stadionem Olimpijskim w Moskwie rozbrzmiały tony Mazurka Dąbrowskiego. Miliony Polaków słuchały ich ze wzruszeniem, życząc bohaterowi dnia jak najwięcej takich chwil na olimpijskich stadionach. Przeżyjmy więc to jeszcze raz wraz z radiowym sprawozdawcą. Władysław Kozakiewicz, 5,75, nowy rekord Polski, rekord igrzysk, ale chyba będzie wyżej, bo rekord świata należy do Uvion i wynosi 5,77. Nie wierzę, nikt z nas nie wierzy, aby Władek Kozakiewicz tutaj skapitulował. Tak jest, już pali się 5,78. O 10 mm wyżej niż wynosi rekord świata Francuza Uvion. Już też rozbieg jest teraz, też zwolnił troszkę, a teraz przyspieszył, idzie w górę. Przeszedł! Rekord świata! 5,78, a więc mamy pierwszy rekord świata w igrzyskach moskiewskich, w konkurencjach mężczyzn, w drugiej próbie. Tak, to piękne chwile. Ambasador ZSRR w Polsce Borys Aristow wystąpił z żądaniem odebrania medalu Władysławowi Kozakiewiczowi za obrazę widowni. Władze PRL tłumaczyły tyczkarza skurczem mięśnia spowodowanym wysiłkiem. Ta olimpiada była o tyle ważna, że przypominam, ona się odbywała przy bojkocie Stanów Zjednoczonych i mocarstw zachodnich. W związku z tym ona już wprowadza pewien element konfliktogenny. Profesor Andrzej Friszke. Bo to jest po Afganistanie, Rosjanie okupują Afganistan, Zachód postanowił nie udawać, że jest wszystko super i zbojkotował olimpiadę. A zatem to wszyscy widzieli, że nagle nie ma Amerykanów. No co to za olimpiada? I do tego ten Kozakiewicz to był taki gest, który odbierano w Polsce jako gest odwagi wobec sowieciarzy. W Polsce Związku Radzieckiego na ogół nikt nie lubił. Wiadomo było, że oni nas gnębią i wszystko jest cudne. Wszystko, co radzieckie, jest fantastyczne. I jak Kozakiewicz się odważył i pokazał im taki gest, no to był taki gest niepodległościowy, wręcz bym powiedział. 31 lipca. Przebywający na urlopie na Krymie Edward Gierek spotkał się z sekretarzem generalnym KPZR Leonidem Breżniewem. Przywódcy zapowiadają wzrost wymiany handlowej o około 34% w ciągu kolejnych 5 lat. W informacji o spotkaniu zabrakło tradycyjnej formuły o całkowitej jedności poglądów we wszystkich omawianych sprawach. W audycji wykorzystaliśmy nagrania archiwalne ze zbiorów Polskiego Radia. Na kolejny odcinek cyklu zapraszamy za tydzień o tej samej porze. To już będzie sierpień. 10 minut do 18. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 8 minut dzieli nas od 18. Zapraszamy do Trójki. Jak już przemycamy, proszę Państwa, to świadomie, tak przynajmniej wynika z ulicznej sondy, ale ulica swoje, a celnicy swoje, nieświadomi przemytnicy mogą w drodze powrotnej z urlopu zupełnie stracić wakacyjny nastrój, zwłaszcza kiedy nagle na lotnisku okaże się, że w bagażu mają coś, co absolutnie nie powinno się w nim znaleźć. Czy zdarzyło się pani kiedyś coś niechcący przemycić? Niechcący, nie. Chcący tak. Nigdy mi się nie zdarzyło. 3 razy byłem za granicą tylko. Nie zdarzyło mi się. Lotniska, porty, przejścia graniczne. To tu kończymy nasze wakacje. Ale koniec wakacji może okazać się początkiem kłopotów. Wracamy z jakichś ciekawych, fajnych wakacji. Agata Bloch, Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku. Kuszą nas niektóre ciekawe jakieś okazy typu jakieś fragmenty rasy koralowej, nie wiem, kawior, wyroby z kości słoniowej, jakieś nalewki zatopione jakimiś płazami, zaskrońcami. To są takie niektóre pamiątki, które wpadają gdzieś tam w nasze ręce, wpadają w ręce tutaj naszych funkcjonariuszy. Sama utrata pamiątek z wakacji może być naszym najmniejszym problemem. Podróżnemu grozi kara grzywny bądź kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Justyna Pasieczyńska, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. Będziemy się tłumaczyć, że nie wiedzieliśmy, z czego dana pamiątka jest wykonana, czy ta torebka, czy buty, to nas nie zwalnia z ponoszenia odpowiedzialności. Dlatego Ministerstwo Finansów opublikowało poradnik o wiele mówiącym tytule Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem. Bardzo często możemy mówić o jakiejś garderobie, która uszyta została ze skór zwierząt, które są chronione. Radosław Hancewicz, rzecznik Inspektoratu Administracji Skarbowej w Białymstoku. Podróżni przewożą tabletki, które zawierają wyciągi z gatunków chronionych, konika morskiego, z gruczołów bobra. Tutaj mieliśmy bardzo ciekawą sytuację całkiem niedawno na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy, kiedy nasi funkcjonariusze znaleźli 8 wysuszonych gruczołów skórnych bobra europejskiego. Miał być prezentem dla znajomego, który chciał z tego zrobić czy przygotować sobie lekarstwo. Podróżny właśnie w swoim bagażu podręcznym próbował przywieźć ponad 10 kg fragmentu rasy koralowej. Podróżna futerale po aparacie fotograficznym próbowała przewieźć żółwia do naszego kraju. Tropikalne zwierzęta i rośliny to jedno, ale problem może pojawić się w zupełnie niespodziewanym miejscu. Na teren Unii Europejskiej, spoza Unii, nie wolno wwozić produktów pochodzenia odzwierzęcego, a zdarza się, że podróżni wiozą jakieś smakołyki, które zakupili w krajach, do których podróżowali, albo sobie, albo wiozą je w prezencie. Albo wręcz po prostu wiozą kanapki z wędliną. Są bardzo zdziwieni, że te wyroby pochodzące ze zwierząt muszą na granicy wyrzucić. I co wtedy się robi? Mówi się komuś, żeby zjadł kanapkę, czy żeby wyrzucił? No, utylizuje się. To znaczy oczywiście na takiej granicy podróżny może tą kanapkę zjeść, natomiast nie może jej wywieźć. Jak ludzie reagują na to, kiedy nagle okazuje się, że mają w swoim bagażu coś, co absolutnie nie powinno się w nim znaleźć? Najczęściej to chyba jest zaskoczenie. Jednak wynika to w głównej mierze z nieświadomości. Warto zatem, proszę Państwa, zapoznać się z poradnikiem Ministerstwa Finansów, do czego zachęcał Andrzej Rutkę. I think we've given love too much time. When you call him heaven, then you call him back. And you see the same needs in the new. Build on the love that he had. What if you still love him and he gives up? I think we've given love too much airtime. You know the kind of songs I'm. Forget him with a good night out. What if the dress is fine but it's too loud? What if it's still him when you lie down? Still the same love in the air. Maybe the only thing is go see him. Maybe you want him to take everything. So there's a hope of not needing. What if it's still him when you sit down? When you finally sit. Promocja. 76. rocznicę powstania warszawskiego, w jutrzejszej audycji Zapraszamy na weekend, naszym gościem będzie Agnieszka Cubała, autorka książki Kobiety 44. W programie też korespondencja Jana Pachlowskiego ze Stanów Zjednoczonych o amerykańskich tropach związanych z powstaniem, między innymi o pewnym nowojorskim muralu. Zapraszamy na weekend, sobota, między 6 a 9. Sponsorem audycji jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Inicjator akcji Energetycy w Powstaniu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Teraz, kupując smartfon Samsung Galaxy A31 w promocyjnej cenie 1149 zł, otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Czekamy na Ciebie. Tydzień otwarty w salonach Skody już trwa. Zapraszamy. Skoda. Wszystko co ważne. Euro maksymalnie ścina ceny. Jeszcze tylko dzisiaj. 72 godziny okazji na maksa. Na przykład laptop Lenovo Yoga S740, Intel Core i5, GTX 1650 za 3499. Pralka Samsung 1400 obrotów,